Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Müslüman şahsın, bireyin ve Müslümanlardan oluşan toplumun ezilmişliği veya teknoloji, sosyoloji, siyaset bugün bir film izler gibi gözümüzün önünde akıp giden üzücü bir tablodur. Ancak Kur'an-ı Kerim ta kadim zamandan itibaren bu ezilmişliği ve geride kalmışlığı kanıksamış, benimsemiş toplumlardan örnekler veriyor. Bu dünyada Rabbimiz Celle Celaluhu bir düzen kurmuş. Bu düzen ne hakkın ne de batılın, yani ne Müslümanın ne de kafirin emek vermeden sadece temenni ederek bir şeye ulaşamayacağı bir düzen burası. Sadece Müslüman alın teriyle gayret ederek, çalışarak büyük hedefine ulaşıyor değil. Kafir de kafirliğinin gereğini yapmak için yoruluyor aslında. Yani Musa aleyhisselam da yorulmuştur, Firavun da yoruldu. Çünkü burası sebeplerin ve sebepleri, yöntemleri, amaçları, araçları kullananların kullanmasına göre sonuç elde edilebilen bir yerdir. Cennet öyle değil ama. Cehennem de öyle değil. Kafirler cehennemde hiçbir vergi ödemeden yanacaklar. Tıpkı müminlerin cennette hiçbir şeyin vergisini ödemeyecekleri gibi. Yorgunluk yok, iş yok, ibadet bile yok cennette. İnşallah Teala. Bir Ahmet, Mehmet, Aişe, Fatıma olarak böyle düşünmek zorundayız. Türkiye'li, Mısırlı, Lübnanlı, İslam alemi, Hindistan'daki Müslüman, azınlıklardaki Müslüman diye böyle düşünmek zorundayız. Yani toplum olarak da böyle bu, şahıslar olarak da böyle. Ezilmişliği psikolog tarifiyle söyleyecek olacak olursak, içi çökmüşlüğü benimsemiş birisine destek olmak da mümkün değil. Yani sen işçi bile olamazsın. Sen ölüme mahkum birisin denmiş yıllarca ve onu kanıksamış bir insana bir daha ekmek yedirmek bile mümkün olmayabilir. Kur'an-ı Kerim bizim için önemli bir ders konusu olarak Firavun'un İsrail oğullarını Mısır'da nasıl sömürdüğünü örneklendirirken buyuruyor ki Allah Teala فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَاعُهُ اِنْهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِكِينَ Firavun onları pasifize etti. Siz adam değilsiniz. Sizden bir şey olmaz. Siz Kıpti değilsiniz. Siz benden değilsiniz. Diye tabii biz adam olmayız. Dedirtti onlara. Bunun sonucu olarak فَاَطَاعُهُ Firavun'u ilah edindiler. Her dediğini yaptılar bu sefer diyor. Bu aslında çok berbat bir şey. Celladına gülümsemek bu. Bunu niye yaptılar? اِنَّمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِكِينَ Çünkü onlar aslında fasık bir millettiler. Yani haktan zaten taviz vererek belli bir noktaya gelmişlerdi. O sapıklıkları, günahkarlıkları Firavun'un sosyal politikalarına hizmet etti. Özeti bu. Bu Kur'an-ı Kerim'de niye bulunuyor? Aile hayatımızdan toplum hayatımıza, siyasete, ticarete, ziraate kadar insan olarak yaşadığımız her yerde sıkıntımızın temelinde bu var. Yani ben de insanım. Bana da Allah akıl verdi. Ben de evet delice bir hareket yapmayarak planlı, hesaplı ilerleyebilirim. Biz de toplumuz, filancalar da toplum. Üstelik biz ayıkız, sarhoş değiliz, onlar sarhoş. Onlar bir uçak yapabiliyor da biz aynı matematiği kullanarak, aynı fizik kurallarını uygulayarak biz niye yapamıyoruz dememizi istiyor Allah-u Teala. Çünkü bu dünyada sen Müslümansın diye Allah-u Teala'nın kimseye gökten uzay aracı indirdiği gerçeği yoktu. Böyle bir şey yok. Çalışan bunu elde edecek. Çalışan tırmanacak. Hakikat bu. Böyle murad etmiş, böyle bir düzen kurmuş Rabbimiz Celle Celaluhu. Bu psikolojik yenilmişlik. Mesela biz Türkiye'yi konuşalım. Anadolu'nun doğusundan ta Edirne sınırına kadar bir köyün camisinde namaz kıldıktan sonra, ikindi namazından sonra oturup o camide namaz kılanlarla, imamları da onlara dahil olmak üzere ve ondan sonra bir şehirdeki fabrikada oturan birisi. Hatta ve hatta çok daha üzücü, esef verici bir örnek olarak, yani konuşması bile üzüyor insanı. Mesela devlette üst düzeyde bir bürokratla oturun. Köyündeki caminden çıkmış adamdan Ankara'da bir bürokratla oturun. O bürokrat belki de Türkiye'nin kaderini sürekli yazan, çizen vesaire ilk 1000 imzadan birinin sahibidir belki mesela. Şimdi oturup yahu ne oluyor Ankara'da, ne ediyorsunuz dediğinde ilk cümlesi, ya bizden adam olacağı yok ya, yok ya, bizim milletimiz böyle işte. Buna işte festehaffe kavmehu diyoruz. Psikolojisi bitmiş, şarjı bitmiş bir telefon gibi bu. Sultan Fatih'in çocuğuymuş. Ondan sonra büyük ataları varmış, Selçukluymuş. Ya geç bunları Allah aşkına ya. İsterse Fatih'in öz yeğeni olsun. Şu söze bak ya. Bu millet bitmiş. Bu milletten adam olmaz. Herkes yolsuzluk peşinde. O yolsuzluklarda belki de onun 10 tane imzası var. Yani o işin ekseninde o da var aslında. Yani bunun adına işte فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَعُوا اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ مَا. Ya bir kere fıskı fucura girdin, günahlara battın. Ondan sonra Firavun geldi. Hadi lan siz adam olmazsınız. Siz siyah derilisiniz dedi. Siz kölesiniz dedi. Tabii abi sen nasıl uygun buluyorsan dedirtti sonunda. فَاَطَعُوا. Burada kardeşlerim bu Firavun kafalılık, yani karşındakini hor görüp adam yerine koymamak, onun da madem biz adam değiliz bari ne düştüyse nasibimize onun kıymetini bilelim gibi, yani ben bunu mizansen ederek böyle anlatıyorum ama maalesef yani çok da böyle uç bir örnek olmadığını sizler de takdir ediyorsunuz. Bu yani çok kadim zamanlardan beri. Firavun dediğimiz 3-4 bin senelik bir olaydan söz ediyoruz. 4 bin sene sonra da bugün bu noktadaki, yani Firavun'dan 4 bin sene önce buraya geldik. Bundan sonraki bir 4 bin sene sonra da gelinecek nokta bellidir. Yani 4 bin değil de 2200 olsun. Rakamları sembolik olarak böyle büyük yuvarlıyorum. Çünkü mesele karakter meselesidir. Yani aynı bedende, aynı kaş, göz, kulak, burunla Allah-u Teala yaratıyor kullarını. Bir kısmı böyle batık bir hayata razı oluyorlar. Bir kısmı direniyor. Düşüyor, kalkıyor. Düşüyor, kalkıyor. Düşüyor, kalkıyor. Ya 50 kere düştüm. 51 kere kalktım ya. Diyemiyor ama. Ya bizim kaderimizde düşmekmiş diyor. Yani bir ailede de bunu uygulayabiliyoruz. Çocuğa sen bu dersi niye anlamıyorsun? Matematikten niye anlamıyorsun? Dedi. Bizim sülalede zaten matematikten kimse anlamıyor. Babam da hep kalırmış matematikten. Hep babamın notları da, abim de zaten matematik. Bu işte festekaffe kavme o. Pasifize edilmiş nesil bu. Ne demek ya? Baban kaç sene önce matematik okumuş. İnternetten cevap bulacak bir imkanda mı okumuş baban senin? Bunu düşünmesi gerekiyor. Ben babam değilim. Ben buyum. Başka bir hayat yaşıyorum. Başka bir insanım ben. O babanın çocuğuyum ama başka bir hayat yaşıyorum demesi gerekiyor iken ne yazık ki geldiğimiz nokta maalesef bu zafiyet noktamızdır. Bunu ailede de görüyoruz. Yani işte benim babam annemle hep huzursuzdu. Dolayısıyla ben de evleneceğim, muhakkak huzursuz olacak. Olur mu böyle şey ya? Onlar bir hayat yaşadılar, sen başka bir hayat yaşıyorsun. Bu kesinlikle Allah'ın kaderi değildir. Yani Allah'ın kaderi olsa o zaman, ey filanca yörenin insanları, siz hep batık bir hayat yaşayacaksınız, hazır olun buyururdu. Öyle buyurmuyor ki Allah. Festebikul hayrat buyuruyor. İyi işlerde yarışın bakalım buyuruyor. Yani Allah-u Teala göklere kadar elini uzatma imkanı varsa bir insanın, uzatsın istiyor. Yok canım, ben elimi kaldırmaya faydası yok, boşuna ne uzatayım diyeni istemiyor Allah-u Teala. Bu sadece din konusunda, yani Hazreti Ömer kadar ibadet yapmak konusunda değil kardeşlerim. Hem teknolojide, yani dünya ilerleşinde, hem ekonomide, hem sosyolojide, yani toplum olarak biz ikinci sınıf toplum değiliz. Dünyada birinci sınıf bir toplum olamaz. Bütün Allah'ın kulları Güney Afrika'sından Kuzey Kutbu'na kadar birinci sınıftırlar. İnsanlık birinci sınıftır zaten. Dinsiz olur ayrı bir mesele. Din açısından 75. sınıftır belki, o ayrı mesele, ama insan olarak birinci sınıfız biz. Yani sömürülmüş olmaya ve itilmiş olmaya razı olamayız. Böyle bir şey, bu Allah'ın kaderi değil. Yani emri değil manasında kaderi değil diyorum. Ne yazık ki bugün bireyler olarak, tekrar bunu birkaç kere zikretmek istiyorum. Yani bu sözlerim hem birey olarak hem toplum olarak geçerli. Çünkü bu toplumun içinde, yani Allame-i Cihan olsan diyorlar ya, Taftazani olsan diye bir kavram vardı eskiden. Yani ne olursan ol, çevren sana böyle bakıyor. Ben bunun üzücü bir örneğini zikredeyim. Mesela bir aileden işte bir çocuk lisede çok iyi puanla filan üniversiteye girdi. İşte teyzeleri, halaları toplandılar bir yerde. Çocuk ne yapıyor sizin sordular. Filanca halası, filanca üniversiteyi kazandı. Sizin çocuk mu? Gerçekten mi? Nasıl kazandı ya? Yani sanki merdivensiz uzaya çıktı der gibi. Ya nesini garipsedin ki bunu? Niye kazanamaz ki? Ya sizin çocuk mu derken, ya bu bir insana söylenmez bir defa yani. Senin çocuğun hayvandı da insan mı oldu der gibi. Sizin çocuk mu? Gerçekten mi kazandı? İşte bu, yani kendi yeğenini iyi bir şeye uygun görmemek. Bu bir hastalık. Hem de çok bulaşıcı bir hastalık. O kadar ki yani bu virüsler filan temasla bulaşıyor. Nefesle bulaşıyor. Bu zannediyorum görmekle de bulaşıyor. Öyle bir ağır hastalık bu. Bu bulaştığı zaman insan idrakini, düşüncesini, bakışını, umutlarını ve çalışmasını etkiliyor. Yani bu mağlup olmayı kabul etmek, B sınıf insan olmak, A sınıf olamam ben, düşünme. Zenginlik bizim neyimize gerek? Yani biz zengin olamayız gibi bu. Bizden dindarlık, lan kıl cuma namazı yeter. Sen kim, beş vakit namaz kim der gibi. Hangi alana tutulursa, yani bunu sadece ibadette, sadece ahlakta değil, her alanda böyle uygun bulmama hastalığı bir defa düşünürken, taşınırken idrakini etkiliyor. İdrakini etkiliyor. Ondan sonra sen bakarken ileriyi hiç görmüyorsun. Önünü 2 metre mesafeyi gör, ileriyi gören bir basiretin olmuyor. İleriyi görme umudun olmadığı için de oturup ilerilere ait planlar yapamıyorsun. Yaptırmıyor şeytan. En fazla gideceği yer emekli olmak. Emekli olmak. Ya ne emekliliği ya? Nuh aleyhisselam kadar ömüre talibiz. Karun'dan daha fazla mala talibiz biz. Müminiz de, mülk Allah'ın. Verse Allah'tan eksilmiyor nasıl olsa. Deriz vermez, eksik kalır, o ayrı bir mesele. Umut yok. Umut olmayınca da çalışma yok. Tekrar ediyorum. Bu aile meclislerinde, mesela okullarda başlatıyorlar bunu zaten. Yani sen bu okula niye yazıldın? Çünkü girdiğin imtihanlarda hiç birinci sınıf okulda bir şey yok. Sen filan puan aldın. Çocuk bir daha yükselmeyecek şekilde o köhne, toplumun köhne gördüğü, torpille bile girilemiyor. Çünkü merkezi yerleştirmede senin kaç fırın daha ekmek yemen lazım diye ötelendiğin bir okul. Oraya giren çocuktan ondan sonra başarı bekleniyor. Zaten oraya gelen öğretmen de o talebelere kabiliyeti varsa bile öğretmen, bu üzere ne anlatacaksın? Yani bunlar çarpım tablosunu bitiremez 10 senede. Yazın tamam, ödevler tamam, aferin, herkese ver 5 geçsin. Bu sürünceme, bu bağışıklık sistemi haline geliyor. Çocuk öyle düşünüyor, o öyle düşünüyor, öğretmeni öyle düşünüyor. Anne baba bunu kanıksamış oluyor zaten artık. Ya bizim çocuktan sarhoş olmasın yeter ya. Der gibi bakıyor. Vallahi'l azim, bu insanın kendini inkar etmesidir. Allah'ın büyük, mükerrem mahluku olan insana hakaret bu. Ama bu hakareti kendi kendine insanın yapması cinnet ya. Bildiğimiz manada cinnet ama. Ciddi bir şekilde cinnet. İşte ailece ve toplum olarak, köylüler olarak, mesela isim zikretmeyeyim kimse alınmasın, bizden okumuş adam olmaz. Biz İstanbul'da halde hep sebze taşırız. Ya biz niye kullanıyorsun Allah'ını seversen ya? Sen çocuklarını niye böyle sepet taşımaya, üzüm kasası taşımaya mahkum hissettiriyorsun ki ya? Bizden kimse okuyamadı. Sen okumadın, bir de senin büyük abin okumadı. Dünya sizden ibaret mi? Bir çocuk velev ki okusun okumasın ayrı bir konu. Anasıyla, babasıyla, amcalarıyla, halalarıyla niye komplekse girsin ki? Niye utansın lan? Bizim sülale hakikaten uyuz bir sülaleymiş. Niye desin? Evlilikte de böyle. Filancalara kız verilmez. Neden verilmez? Hep boşuyorlar onlar. Bunun adına biz psikolojik yenilgi ve hezimeti kabullenmek diyoruz. Hezimeti kabullenmek diyoruz. Bunu kabullenmiş birisini ayağa kaldıracak bir vinç bile yoktur. Kalkamaz o. Çünkü o çuval gibidir. Dik durmaz. Dik durmadığı için onun neresini kaldıracaksın? Kaldırdığın yerden dökülecek öbür tarafa. Bunu böyle özellikle ayrıntılarıyla ve çapraz örnekleriyle zikrediyorum ki bir Müslüman olarak biz abdestsiz namaz kılmayı kabul etmeyeceğimiz gibi. Ulan deli misin, abdestsiz namaz olur mu ya, aklını mı yedin? Kâfir olur insan abdestsiz bilerek kıbleye dönse. Dediğimiz gibi bu kadar sıfırlanmış umutla, bu kadar yok edilmiş benlikle bu hayat yaşanmaz. Tıpkı bunun gibi din de yaşanmaz böyle. Din de yaşanmaz. Yani şehit olurken bile bir kalksam da dinim ve vatanım için bir şeyler yapsam diye düşünmesi lazım insanın ki. Yani belki bir işe yarasın. En baştan biz bürokratı böyle düşünüyor, ailesi böyle düşünüyor. Bunu düşüncelere yansıtmak zorunda kalıyoruz. Nesilleri böyle yetiştiriyoruz. Ufkumuz asırlar ötesini görmüyor. Siyasetçinin de görmüyor bu sefer. Siyasetçi de en ileri düşündüğü şey bir dahaki seçim oluyor. Bir dahaki seçimden bir gün sonrasını düşünemiyor. Düşünmüyor demem herhalde yerinde olmaz, öyle düşünen de vardır belki diye. Yani ben seçimi kazansam da bu topraklar için 30 sene sonra böyle olması gerekiyor diyemiyor. Dedirtmiyor. Çevresi dedirtmiyor. Bu sefer de o, yani kimse bu düşünen siyasetçi, baba, anne, öğretmen, müdür, vakıfçı kimse, bu sefer o ve onun ekseninde etrafındakiler bir umut göremiyorlar hayatta. Ne dinde bir umut görüyorlar. Yani din 10 sene sonra daha iyi olur diye düşünebiliyorlar. Ne de siyasette, ne de ekonomide, ne askeri güçte, hiçbir yerde umut göremeyince umutsuz insan günlük karnını doyurur sadece. Geleceğe yönelik bir çalışma, proje yapamaz. Yapsa sürdüremez. Bu kardeşlerim özellikle ciddi bir şekilde şeytanın işini kolaylaştırmaktır. Başka bir şey değil. Ama sadece dinde demiyorum, dikkat ediniz. Dinde ve dünyada. Bunun için Kur'an-ı Kerim, yani sık sık وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. İsrarla Kur'an-ı Kerim, müminseniz Allah'a güvenin. İn kuntum müminin, müminseniz Allah'a tevekkül edin. Siz üzerinize düşeni yapın, gerisini Allah'a bırakın. Siz üzerinize düşeni yapıp Allah'a bıraktıysanız gerisini Allah size yardım edecek. Allah size yeter. فَهُوَ حَسْبُهُ فَهُوَ حَسْبُهُ ya. O yeter ya, Allah yeter. Ama tembele yetmez hiçbir zaman. Alnının terini silmeye vakit bulamayana yeter. Aile mutluluğunda da, okul derslerinde de, hayat projesinde de, vatan kalkınmasında, köprü yapmakta, gemi yapmakta, sanayi yapmakta da, her şeyde, siyaset yapmakta, ziraat yapmakta, her yerde fehu hasbu, Allah yeter. Ha, hakkıyla çalışana, gayret edene. Biz bunu yapamayınca şeytan 3 kere de bizi fırlatacaksa bir yere, 1 kere de fırlatıyor. Zaten biz içimiz boş olduğu için tekme vurmasına da gerek yok. Eliyle hafız itiyor, dağıtıyor bizi. İtiyor, dağıtıyor. İçi boş zaten. Umut yok. Şeytana karşı da yok. Yani şeytana karşı Allah'ın yanındayım ben diyemiyor. Para kazanacağına, iyi bir aile hayatı kuracağına da hayır umut yok. Mesela bir anne baba çocuğu sigara içiyor diyelim. Oo, bu 17 yaşında sigaraya başladı. Bu da dedesi gibi sarp sarar dişleri olacak. Ya bir sigarayla diş sararmaz kardeşim ya. Niye bu kadar hemen pes ediyorsun? Ne oluyor bu sefer? O dedesi gibi bu da dişleri sapsarı olacak, ciğerleri çürüyecek. Bizim çocuk dedesine çekti. Dediğin andan itibaren o çuvallarla, kolilerle sigarayı getirip şeytan bey götürüp o çocuğa teslim etti, kabul etti. Çünkü bir umut olarak, bir beklenti olarak önünde anne baba sen yoksun o çocuğun. Sen zaten ona lanet benim yanımda içmesin bari değil gibi, yani böyle demiyor kimse tabii. Ama tavırlarımız sonunda bu noktaya götürüyorsa eğer, biz o zaman şeytana işini kolaylaştırma desteği üretiyoruz sürekli demektir. Sadece şeytanın değil tabii. Düşmanların, yani senin düşmanın kimse artık. Karşı ülke olur, rakiplerin olur, ne bileyim yani. Hiç hayatta ilgilendiğim bir iş değil ama futbol maçında da böyle. Yani sen takım olarak kendine güvenmiyorsun, öbür takıma sadece prim vermiş olursun sen. Her yerde düşmanına, seni yok etmek isteyene destek olmaktan başka bir şey değil bu. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de bu bölümde arkadaşlar bazı dersler okuyacağım, ayetler okuyacağım. Bu ayetleri özellikle incelerseniz, şu konuları ben o ayetlerden özetleyerek çıkardım. Sizi de desteklemişim. Mesela Münafıkun suresinin 8. ayeti, ki Kur'an bir konuyu ayete taşıdıysa bizim için ne demek bu? Biz başka türlü düşünemeyiz demek. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلْرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ İzzet, yani onurlu olmak, güçlü ve üstün olmak demek izzet. Onurlu, güçlü ve üstün. Allah'ın işidir. Peygamberin işidir, müminlerin işidir. Böyle düşünmedikçe kardeşlerim, kesinlikle İslamca düşünmüyoruz. Bunu böyle bilelim bir defa. Çünkü Kur'an-ı Kerim Münafıkun suresinin 8. ayetinde bunu kurallaştırmış. Ölürken bile onurlu ölmek var bu dinde. Ölürken dahi iflas etse bile onuruyla iflas eder. Onurunu verip de para kazanmayacağı gibi onuru bitmiş olarak da iflas etmez. Yine diktir, şahsiyetlidir. Velev ki yani mesela Allah göstermesin birimizin başına bir boşanma olayı geldi. Evi biter, hayatı bitmez onun. Eşi gider, onuru gitmez. Biz Müslümanız çünkü, müminiz. Ya bu bir güçtür arkadaşlar. Şimdi eminim bazı kardeşlerim bunu dinlerken öyle dediğin gibi de olmuyor diyorlar bana. Doğru. Bu dediğim imanla, Allah'a teslimiyetle, فَهُوَ حَسْبُهُ, o yeter kuluna, inancında olana yeter. Baştan zaten çökmüşlük, mikrop olarak bulaştıysa doğru, benim anlattıklarım gibi olmuyor o zaman bu deriz. Bütün bu psikolojik yenilgi, mağlubiyeti kabul etme, kaderimizmiş, bu ne yapalım, biz atalarımızdan böyle geldik, hep sürünüyoruz, yörük işte gidiyor, oradan oraya sürüyorlar bizi gibi. Ki haşa, böyle bir şey yok. İnsan hepsi A sınıf dedik. B sınıf insan olmaz. Allah mükerrem yaratmış. Kafir bile olsa B sınıf değil o. Kafirin bile yüzüne vurmak haram ya. Çünkü insanın onuru yüzüne yansıyor. Yüzüne yumruk vurmak. Bu yüzden boks haram bir spordur diyoruz. Yüze vurmaya yönelik olduğu için. Ya böyle bir gavur olsun karşındaki, yüzüne vuramıyorsun. İnsan onuruna aykırı bir şey bu. Peki bütün bu saydığımız hezimet, yani perişanlığı ve çökmüşlüğü kabullenmenin temelinde ne var? En temelinde hiç şüphesiz iman zafiyeti var. Allah'a imanı sadece 5-10 kelimeyi sayıp cennete girmek olarak zannetmenin yanlışlığı var. Ama ondan sonra da ikinci büyük sebep, psikolojik yenilgiye muhatap olmuş çocukların ve toplum bireylerinin oluşturduğu bir kitleyiz biz. Asıl neden bu. Yani baba çocuğu konuşturmuyor. Anne kızı konuşturmuyor. Niye? Bit, büyüklerin yanında konuşma diyor. Bu bir zaman sonra hakkını aramaz. Edebiyle yola çıkıp bu böyledir diye teklifte bulunamaz. Bir söze karışma hakkının kendisinde olmadığını düşünür. Bir nesil çıkarıyor. Toplumda da sen siyasetçi misin, ne konuşuyorsun diye baskı sürekli vardır. Bu baskının yıllar sonra, bir nesil sonra gelen görüntüsü sözünü ettiğimiz bu sıkıntıdır. Bu psikolojik ezilmiştir. Bir de kardeşlerim, bu dünya hayatını yanlış anlamak var. Nedir yanlış anlamak? Yani biz Müslümanız elhamdülillah. Biz cennet için varız. Dolayısıyla başlar ne yaparsa yapsın bunlar. Ne yapıyorsun sen ya? Biz cennet için varız ama dünyadan gideceğiz cennete. Onurumuzun beş para edildiği, kimliğimizin yok edildiği bir dünyadan biz cennete gidemeyiz ki. Uhud'dan cennete gidiliyor. Uhud'da da dimdik durmak vardır. Yani dünya hayatında sanki bizim böyle yaşamamız gerekiyor gibi bir anlayış. Yani bir yüzüne bir tokat vurursa biri, öbür yüzünü de göster, adam bir tokat da oraya vursun diyen hiç İslamcı değil. Hiç İslamcı değil. Ve aynı zamanda tarihi, hele hele Kur'an-ı Kerim'in anlattığı, önümüze koyduğu tarihi bilmiyoruz demektir. Kur'an-ı Kerim böyle bir tarih açmıyor ki bize. Kur'an-ı Kerim bir sürü peygamberin hayatını bize örnek olarak veriyor. Peygamberler iki kişi kalmışlar, mücadeleye devam etmişler. Sadece peygamberler değil. Ashab-ı Kehf mesela bir onur savaşı yapmadılar mı? Yaptıkları bir onur savaşıydı. Biz göklerin ve yerin Allah'ına iman ettikten sonra burada bir put olan Roma İmparatoru'na boyun eğer mi istediler? Ya bu işte ruh bu ya. Bunu kimin önünde söylediler? Roma İmparatoru'nun dünyanın tanrısı benim diyen serserinin önünde bunu söylediler. Günlük öldürdüğü insan sayısı kimi günlerde 2000-3000'i bulmuştur belki. İnsan katili bir canavarın önünde, ki onları da kuşbaşı ete çevireceğini herkes biliyordu. Hepsi biliyordu o Ashab-ı Kehf'in. Ama mümin olmak bir putun önünde eğilmemektir diye bir şuur gösterdiler. Bu Kur'an-ı Kerim böyle kaç tane olay örnek veriyor. Tarihi okumuyoruz. Tarihi hep Avrupa savaşları, Hitler'in Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı diye kısır bir bölümüyle okuduğumuz için, ta Adem Aleyhisselam'dan beri gelen hakkın ve batılın karşı karşıya geldikleri bireysel veya toplumsal görüntüleri hakkıyla okumadığımız için çocuklarımıza Bedir'de bir tane vurdular, Ebu Cehil'in kafası koptu. Sonra onlar intikam için Uhud'a geldiler. Uhud'da da Hazreti Hamza şehit oldu. Çok kötü bir denklik oldu. Böyle bir sirat anlatılır mı ya? Böyle bir sirat anlatılır mı? Bu mudur Uhud? Bu mudur Bedir? Tarihi yaratan Allah'ın mümine verdiği basiretle okumayan mümin, o tarihin bütün feci akıbetlerinin başına kaya olarak düşeceğini zannedeceği bir bataklığa düşer. Buna dikkat edilecek. Bir başka, neden insanlar böyle toplum olarak çöküyorlar, birey olarak çöküyorlar, onu konuşuyoruz. Ne yazık ki toplumlar gitgide kıyamete doğru yaklaştıkça güzel örnekleri, fedakar müminleri, ve samimi, samimiyetinden taviz vermemiş müminleri bulmakta zorlanıyorlar. Yani bu bizim toplumumuzun sorunu değil. Ashab-ı kiram insanlığı zirveye taşıdılar. Çünkü Seyyidül Kevneyn olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek olarak gördüler. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o zirvede %100'dü. Ashab-ı kiram %100 olamadılar tabii. Diyelim onun ahlakını, şecaatını, yürekliliğini, umutluluğunu %90'larda yakalayabildiler. Bunlar yani iyi anlaşılsın diye verdiğimiz örnekler. Ashab-ı kiramı gören nesil o en iyi göreni görmüş oldu. Ama onlar da tam böyle bir kağıdın fotokopisi gibi alıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ne aldıysa ashab-ı kiram aynısını alıp %100 olamadılar. Bir sonraki tabaka, bir katman oldukları için ashab-ı kiram mesela %90 kopyalayabildiyse onlar %80'de kaldı bu sefer. Sonraki nesil biraz daha indi, biraz daha indi, biraz daha indi, biraz daha indi. Şimdi biz mesela ben İmam Hatip Lisesi'ne gittiğim zaman Allah rahmet etsin çok hocam vefat etti. Mesela Alinar hocam vardı. Allah rahmet etsin. Sezai Özel hocam vardı. 5-6 günde bir sanki böyle şartmış gibi yahu sizin için bu okulların açılmasına gerek bile yok der. Sizden ne böyle talebe olacaksınız da derlerdi. Kendileri Ömer Nasuhi bilmem filan görmüşler şimdi. Ömer Nasuhi bilmenin derslerini dinlemişler. Fatih İmam Hatip Lisesi açıldığındaki o ilk büyük kadrolar, o her biri Osmanlı azameti taşıyan adamlardan ders dinlemişler şimdi. Yani sizin için bu okulların açık kalmasında bir fayda var mı filan derdi. Sonra yıllar sonra işte oturup muhabbet ettiğimizde ya onlar tabii hoca olarak yeni nesli, yeni, bir sonraki nesli, bir sonraki kuşağı görüyorlar. Yahu siz evliyaymışsınız ya maşallah dediler. Şimdi biz, bu benim yaşıtlarım mesela bir alta bakarken bir de üste bakarken ya öncekilerde ne ahlaklar varmış, ne tutumlar varmış maşallah diyor. Bir sonraki kuşakta şimdi beğenmeyenleri örnek olarak gösterecek. Her halükarda gitgide suyunun suyu, onun suyu, onun suyu, onun suyu çıka çıka yani salçadan renk bile kalmayacak gibi görünüyor. Ama umutsuzluk manasında bir örnek değil bu. Neden? Allah-u Teala illa babanıza bakın demiyor. Dedenize bakın, köydeki imama bakın demiyor. Ebu Bekir radıyallahu anh hepimizin önünde duruyor. Hayat-ı sahabeyi okursun baştan sona altını not çizerek Allah'ım ne kullar yarattın ya Rabbi dersin. Yok okumadan, yazmadan, çizmeden bakacaksan işte dedene bakıyorsun o zaman. Dedenin sakalı bir tutamdı, babanın sakalı biraz sen de tıraşsız oldun. Senin çocuğun da herhalde çene derisini mi koparacak, ne yapacak artık? Koparacak bir şey kalmadı çünkü. Bu şekilde yani insanlık bir örnek sorunu yaşıyor. Bunu yok kabul edemeyiz. Ciddi bir örnek görememe sorunu var. Yani bir örneğini görmediği şeyi de bir sanal ortamda yaşamasını beklemek bir insandan biraz zor. Bunu kabul ediyor. Ama imkansızlıktan söz etmiyoruz. Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'ı örnek diye önümüze koydu. Kur'an-ı Kerim'de pek çok örnekler var. Nuh Aleyhisselam örnek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da örnek. Ve arkadaş ortamı da şüphesiz, yani akşama kadar borsa haberlerini, trafik kazalarını, haber bültenlerini izleyip ömür geçiren birisiyle eşin olsa ne olacak? Akşam oturup ne muhabbet edebileceksin? Yani akşama kadar kadın arkadaşlarıyla oturup onun boşandı, bunu doldurdu, o bulaşık yıkadı, o çamaşır astı. Bunları akşama kadar 50 kere, 100 kere dinlemiş bir hanım akşam kocasına ne umut verecek? Akşama kadar dinlediği başka kadınların fiskosları diyelim en iyi ihtimalle. Bu sebeple arkadaş, çevre, örnek, ne yazık ki bu çöküntüyü, toplumsal düzeye ulaşmış olan bu çöküntüyü sürekli kışkırtıyor. Ama biz kayanın içinde kalmış bir incir çekirdeği de olsak, iki kaya arasından bir filiz çıkarıp koca bir incir ağacı olmaya muktedir bünye taşıyoruz biz. Mümin insan olarak. Yani evet, Allah-u Teala belli zorluklar yarattı bizim için ama ecrimizi azaltmadı. Bizim imani kimliğimizi, muktedir aklımızı, irademizi hayra kullanan yapımızı, uzun soluklu, umutlu insan olmamıza yönelik yatırımımızı biz eğer becerip de kullanamazsak ecir kaybederiz. Becerip kullanırsak çok büyük ecirler. Yani elbette ashab-ı kirama denk olmaz ama Allah-u Teala da emekleri boşa çıkarmaz diye düşünüyoruz. Burada kardeşlerim, bu çöküntüyü yaşayan fertler, psikolojik çöküntüyü, mağlup olmayı, ezikliği yaşayan şahıslar ve toplumların Allah'la beraber olmak. Biz Allah'ın hizbindeniz. Allah'ın tarafındayız biz. Hizbullah. Ela inne hizballahi humul galibun. Bir kere biz Allah'tan tarafayız yahu. Allah'tan tarafı olduktan sonra galip belli, mağlup belli. Şuurunu Allah'ı yanında, onun rahmetini, kudretini, nusretini yanında hissetme zafiyeti gösteren bir toplumuz bu bir. Bu da beraberinde şüphesiz ahirete iman eden ama hep dünya için yaşayan, bir türlü iman ettiği ahiret öncelikli yatırımları olmayan insan ve kitleyi beraberinde getiriyor ve bunun sonucu olarak da insan Allah'tan umut bağlamaya, yani Allah bana yardım eder, Allah beni ayakta tutar, Allah bana rahmetiyle cenneti verir düşünmeye kafa kalmıyor, akıl kalmıyor. Kendi kendine mesela Allah bana rahmet eder herhalde dediği zaman kendi kendine gülüyor. Ya ne gülüyorsun? Ya ben de inanmadım buna da onun için. Halbuki bu imansızlığa doğru götürür insana. Bunu da tefekkür edemiyoruz. Burada kardeşlerim, El-Bakara suresinin 249. ayeti Kur'an-ı Kerim'de çok büyük bir örnek olarak karşımızdadır. Talut diye bir kişiden bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Dönem olarak Davud Aleyhisselam dönemi. Davud Aleyhisselam ve Süleyman Aleyhisselam dönemini işte bir 3000-4000 sene geriye, net bir tarih yok elimizde, geriye doğru gittiğimiz zamanki tarihe ait bir hatıradan konuşuyoruz. Burada bu Talut denen şahıs Allah-u Teala'nın yardımıyla müminleri, ki onlar İsrail oğulları, onları bir ordu yapıp o orduyla onların işte etnik yok olmasını isteyen ordu arasında bir savaş planlıyor. Bu ayetlerde çok net ve açık bir şekilde anlatıldığı için ben böyle özet olarak anlatıyorum. Fakat bu Talud'un adamları diyelim, İsrailoğulları. Bunlar yani deyim yerindeyse çökmüş, boş çuvala dönmüş kimseler. Peygamber eskitmişler sürekli. O peygamberden yani kaçmışlar bu peygambere, bu peygamberden öbürüne. Çökmüş bir milletin örneği o günkü İsrailoğullarını diyoruz. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki Talut bunları güzel bir ordu yaptı. On binlerce kalabalık bir ordu oluştu. Bunlar bu işte Irak yöresini işgal eden Hammurabi ve Buhtan Nasır denen bir kitle, daha sonraki isimler bunlar. O tarafa doğru savaşa gidecekler. Fakat çok enteresan, bunlar ilk defa Calut denen o karşı tarafın dev ismi diyelim, onu uzaktan görünce Talut'a demişler ki bizim işimiz değil bu adamla uğraşmak. Bizim işimiz değil. Bizi ölüme götürüyorsun demişler. Halbuki onlar Talut'a gidip bizi bir topla, şu adamla bir uğraşalım dediler. O da Allah'ın lütfuyla olur bu iş dedi. Yani bunun için de Kur'an-ı Kerim yine bu Bakara suresi 246, 47, 48. ayetlerinde bunun örneklerini veriyor. Güçlü bir adam olsun ha, bir girdikmiş onların canını okuyalım gibi bir edebiyatla gittiler. Yani Talut hazırladı. Fakat Tefsirlerde çok enteresan rakamlar var kardeşlerim. Yani 10 binlerce kalabalık, 80 bin kişiye yakın bir orduyla yola çıktılar. Karşıki ordunun gücünü gördükleri zaman Talut'un yanında 3 bin kişi kaldı. 3 bin. Onda biri bile değil. Neredeyse %1'e yakın bir rakam bu. Hepsi kaçtı gittiler. Yani karşı taraf ok yağmuruna tuttu. Tek tek boğazladı. Öyle bir şey yok ya. Arada 2 kilometre mesafe var yani diyelim. Ordular karşılaşmadı henüz. O mesafeden baktılar ki ulan bunlar ne hızlı geliyor. Biz kim bunlarla savaşmak git. Pili bitmiş, içi boşalmış bir toplum bu. Bu toplumda sen fabrika kurayım, çoluk çocuğunuz iş bulsun desen seni kabul etmezler. Size yol yapayım desen benim tarladan geçmesin derler. Size bahşiş vereyim desen sonra ne geri isteyecek misin sorarlar. İçi bitmiş çünkü, boşalmış. Bu bir hastalık. Ümmeti Muhammed'e de İsrail oğullarında daha önce var olan bu hastalık bulaştı mı? Bulaştı. Bunun farklı örneklerini inşallah devamında dersin göreceğiz. Ama her halükarda özet olarak şunu bilmemiz gerekiyor ki insanlığı bulan temel sorunlar mesela yangın, mesela erozyon, mesela ölüm, mesela kanser, ya insanlığın belası işte. Ne diyor? Tsunami, ne diyorsan de dalga, kıtlık, fakirlik. Bunlardan bir tanesi de insanın içinin boşalmasıdır. Kendisini yenikliğe inandırmasıdır. Kendisini yok olmuşluğun adayı olarak görmesidir. İnsan bir defa bunu kanıksadı, kabul etti mi, o insanı işte Talut ayağa kaldıramadı. Talut, hadi gelin yahu etmeyin. Hani siz ülkenizi kurtarmak istiyordunuz dedi. Ya gel boş otur oturduğun yerde gibi teklifte bulundular. Ama Talut o 3 bin kişiyle karşısındaki 100 binleri bulan orduyu perişan etti. Çünkü Allah yürekli 3 bin kişiyle beraber oldu. Me'iyetullah dediğimiz. Allah onlarla beraber oldu. Bu beraberlik zafer getirdi. Allah yüreksizlerle, çökmüş, içi boşalmışlarla beraber olmuyor demek ki. İçi dolu, yürekli ve sevdalı insanlarla Allah-u Teala beraber oluyor. Bu konuda yani toplumsal ve bireysel hezimet, çöküşle ilgili, psikolojik çöküşle ilgili söyleyecek sözlerimiz var. Devam edeceğiz inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin.